या तो अहिंसा के पालन की इच्छाएं होती हैं या हिंसा करने की इच्छा होती है, या तो सत्य की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होता है या असत्य, या तो व्यक्ति आश्चर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के पालन के लिए संकल्प करता है या फिर इनके विपरीत स्थेय असंयम परिग्रह आदि की उसकी इच्छाएं होती हैं। तो ये दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती हैं, दोनों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो इन इच्छाओं के पीछे कारण क्या है? कई बार हम चाहते हैं कुछ करना और कालांतर में कुछ और प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इच्छाएं क्यों हो रही हैं? मैं आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता हूं, पवित्र कार्य करना चाहता हूं, पवित्र स्थान पर रहता हूं, लेकिन वहां भी कई बार विचित्र प्रकार की इच्छाएं हो जाती हैं। तो उसके पीछे कारण दिए हैं, कहा लोभ, क्रोध और मोह। सूत्र पतंजलि योग दर्शन में दिया कि वितर्क हिंसादय लोभ क्रोध मोह पूर्वका कृत कारित अनुमोदिता। जो वितर्क है, वितर्क माने क्या होता है कि यम नियम से विपरीत जो इच्छाएं हैं, हिंसा आदि की इच्छाएं हैं, चोरी की इच्छाएं हैं, असंयम की इच्छाएं हैं, उस विपरीत इच्छा का नाम है वितर्क। तो वो जो वितर्क है हिंसा आदि, वो कैसे होते हैं? कह रहे हो तीन प्रकार से होते हैं, एक कृत, दूसरा कारित, तीसरा अनुमोदित। शब्द आपके लिए कठिन होंगे, इनका अर्थ समझते हैं। एक तो कृत है, यानी जिसको व्यक्ति खुद करता है, स्वयं झूठ बोला, स्वयं हिंसा की, स्वयं चोरी की, वो खुद कर रहा है उस काम को, तो उस कार्य को कहते हैं, ऐसे हिंसा आदि को बोलते हैं कृत, स्वयं किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमने तो किया नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, कारित, दूसरों से करवाया होता है, कि व्यक्ति ने स्वयं तो नहीं किया, दूसरे को बोलकर करवाया कि भाई जा तो झूठ बोल देना, घर पर कोई व्यक्ति मिलने को आया, इच्छा नहीं है तो संतान को बोल दिया जाओ भाई बोल देना कि नहीं है। तो खुद नहीं बोला, दूसरे से बुलवाया, तो वो है कारित, खुद हिंसा नहीं की, दूसरे से करवाई। तो जहां पर स्वयं तो भंग नहीं किया लेकिन किसी और से कराया, उसको बोलते हैं कारित। और तीसरी स्थिति है जहां न खुद किया न दूसरे से करवाया, तीसरी स्थिति है उसको बोलते हैं अनुमोदित, यानी अनुमोदन किया, हाँ ठीक किया, बढ़िया किया, कोई और करके आया, झूठ बोल के आया, हिंसा करके आया या और कुछ करके आया, तो दो चार लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा की, हाँ ये बढ़िया किया इसने, बढ़िया, झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना आजकल, उससे क्या, उसके बिना काम थोड़ी चलता है, तो अनुमोदन कर दिया उसका। प्रेरित तो काम करने के पहले होगा, काम करने के बाद में अनुमोदन होता है, तो उसका अनुमोदन कर दिया, उसकी सहमति उसकी दे दी कि हाँ तुमने जो किया वो ठीक किया है, उसके काम के साथ में सहमत हो गया वो। तो ये तीन प्रकार से यम नियम का भंग होता है, खुद किया जाता है, दूसरों से करवाया जाता है कि भ्रमण पे जाना है तो उसको नियम याद आया कि नहीं वहां तो जाना मना है बाहर जाने के लिए, तो क्या करेंगे, दो चार लोगों को और लेते हैं तो फिर थोड़ा समूह बन जाएगा, तो दो चार लोगों को और प्रेरित किया भाई चलो चलो चलते हैं, क्या हो गया कुछ नहीं होता है, तो समूह बना के चल दिया। फिर आकर के और बताया भी दूसरों को, देखो हम तो बाहर जाके हैं, हमने तो वहां रोज अड़ गए तो चाय वाय पी के आए बढ़िया मजे से, तो दूसरे को प्रेरित भी किया। और तो चौथे पांचवे ने कहा अच्छा किया तुम, गए थे बढ़िया, क्या कल हम भी जाएंगे। तो खुद भी करना, दूसरों को बताना भी, किसी के द्वारा अनुमोदन भी करना, प्रेरित भी करना, तो कई सारे दोष उसमें अपने आप गिन जाते हैं। करना भी, करवाना भी, अनुमोदन भी करना, तो बहुत सारे दोष उसमें आ जाएंगे। इसलिए बड़ा सावधान उस चीज के अंदर होना पड़ता है व्यक्ति को। बहुत जितना बुद्धि लाएंगे सूक्ष्मता के साथ में उतना दोष दिखने शुरू होंगे। इसलिए योगाभ्यास करने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, स्वयं को निरीक्षण परीक्षण करने के लिए समय चाहिए। भागदौड़ में काम नहीं होता ये, इसके लिए शांति चाहिए, एकांत चाहिए। इसलिए घर में बहुत चीज नहीं हो सकती, कभी ना कभी उस स्थिति से, उस पारिवारिक दायित्व से बाहर निकल करके काम हो सकता है। सुनने में कोई दिक्कत नहीं, श्रवण बहुत हो जाएगा, लेकिन उस सुनी हुई चीज को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए वो नगर में रह करके आप उसको पूरा पूरा कर नहीं सकते। 10% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चिंतन करने का समय नहीं है, उस अपने आप को देखने का समय नहीं है। मैं कितना यम का नियम का पालन कर रहा हूं, कितना नहीं कर रहा हूं, अपना निरीक्षण परीक्षण करने के लिए शांति कहां है। बैठेंगे आंख बंद करके शांति से तो पता नहीं कितने व्यवधान है वहां पे। तो उस चीज को देखना है, अपना स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करना है कि क्या मैं कर रहा हूं, करवा रहा हूं, अनुमोदन कर रहा हूं, जहां पर भी है उतना उतना दोष मुझे लगेगा। खुद किया तो ठीक है, करवाया और बड़ा दोष हो गया, वो तो खुद भी करने की इच्छा, दूसरे को भी और उसमें ढकेल रहे। अनुमोदन किया तो उसमें दोष तो उसमें भी होगा, भले हमने नहीं किया है, करवाया नहीं है, सहमति तो दे दी है ना, तो दोष तो उसमें भी होगा। तो ये सारी इच्छाएं जो है वो होती किस लिए है, कि वितर्क क्यों होते हैं, क्यों हिंसा आदि करने की इच्छाएं होती हैं। तीन बातें कही, पहली बात कही लोभ, कि व्यक्ति के मन में लोभ होता है। लोभ यानी आवश्यकता से अधिक व्यर्थ में पाने की इच्छा रखना, बहुत इच्छाएं रखना, अत्याधिक इच्छाएं रखना। आवश्यकता हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको लोभ है उसके मन में। एक बड़ी अच्छी किसी व्यक्ति ने कथा सुनाई थी, राजा हरिश्चंद्र नाम आपने सुना होगा, तो उनके जीवन की एक कथा आती है ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर। कहते हैं उन्होंने बड़ी तप से, यज्ञ आदि के माध्यम से एक पुत्र उत्पन्न किया, पुत्र पाया उन्होंने, और उस पुत्र उत्पत्ति के पहले उन्होंने संकल्प किया कि जब मेरा पुत्र उत्पन्न होगा तो इस पुत्र की बलि देकर के मैं यज्ञ करूंगा। कथाएं हैं पुराणों की ब्राह्मण की कुछ समझाने के लिए। तो जब पुत्र हो गया, बड़ा हो गया, तो अब उनका संकल्प उनको याद आया कि इससे मैंने यज्ञ करने का संकल्प लिया है। तो पुत्र को पता चल गया कि पिताजी तो मेरा यज्ञ करेंगे, मेरा बलि देंगे, मेरी यज्ञ करने का संकल्प लिया है। तो जब उसको पता चला तो भाग गया, वो जंगल में चला गया, और जंगल में जाकर के एक परिवार उसको दिखा गरीब परिवार था, खाने पीने को था नहीं उसके पास में, उसके 3 बच्चे थे। उसने कहा उस परिवार के पिता को कि जो आपका बड़ा पुत्र है वो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में 100 गाय दूंगा। अब बेचारा खाने पीने को था नहीं, उसने कहा नहीं इसको तो मैं दूंगा नहीं, ये तो मेरे बड़ा संतान है और बड़े संतान से बड़ी अपेक्षाएं होती है व्यक्ति को, मेरे काम आएगा बुढ़ापे में, मैं कह रहा इसको तो दूंगा नहीं, कह रहे छोटे वाले को दे दो। तो मां ने कहा नहीं छोटे को तो दूंगी नहीं, मेरे को बड़ा लाड़ है, इससे बड़ा प्यार है, इसको भी नहीं देंगे। तो बीच वाले को दे दो, 100 गाय आपको मिल जाएगी, आपकी भूख मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी आपकी। कहा इसको ले जाओ। तो 100 गाय उसके पास में हो गई। अब उसकी जो आवश्यकताएं थी वो खत्म हो गई, कि खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, भूखमरी थी, तो 100 गाय के मिलने से उसकी भूखमरी तो दूर हो गई, आवश्यकताएं खत्म हो गई उसकी। संतान को देकर के उसने अपनी पेट की आग को दूर कर लिया। और क्या करता, मरता तो क्या न करता, 5 मरते उससे अच्छा 1 मरे और 4 को बचा लिया। तो अब उसने फिर कहा कि इसको बांधना है किसी स्थान पर, तो 100 गाय में तुमको और दे दूंगा। कह रहे हां बांध दूंगा। तो अब उस हरिश्चंद्र के सुपुत्र को लगा कि सारे काम इससे करा लो। कह रहे इसकी यज्ञ में इसकी बलि भी देनी है, 100 गाय तुमको और दूंगा। कह रहे हां ठीक है वो भी कर दूंगा, 100 और दे देना। यानी उसकी आवश्यकताएं जो थी वो 100 से हो गई पूरी। लेकिन उसके मन में जब लोभ आया, इच्छाएं बढ़ गई, तो फिर उस इच्छा के बढ़ने से और 100 मिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और 100 मिलेगा तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, योजनाएं काम करनी शुरू कर दी उसके मन में। और उस लोभ के कारण से वो पाप कर्म करने के लिए भी प्रवृत्त हो गया। पहले अपनी आवश्यकताएं थी और बाद में लोभ के कारण से व्यक्ति पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हो गया। यानी जहां मन के अंदर लोभ आता है वहां से पाप शुरू हो जाता है। इसलिए बात कही कि लोभ जो है वो नरक का द्वार है। तो जिसके मन में भी थोड़ा सा भी लोभ आएगा वहां से ये वितर्क शुरू हो जाएंगे, हिंसा, असत्य, असंयम, असंतोष, बस वहीं से ही चीज शुरू हो जाएगी। ऋषि ने कहा कि होता क्यों है ये, तो कह रहे लोभ से होता है। कहा और क्यों होता है, तो और बताया कि क्रोध के कारण से होता है, कि जब भीतर व्यक्ति के अत्यंत क्रोध होता है, तो जब क्रोध होता है तब हिंसा करने की इच्छाएं होती हैं, तब ये सारे के सारे वितर्क व्यक्ति के अंदर उठते हैं। और क्रोध किसको बोलते हैं, इच्छा पूरी न होने का नाम जो है वो क्रोध है। जब व्यक्ति ने अपनी कुछ इच्छाएं बनाई होती हैं कि मेरे को ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो अपनी इच्छाएं बनाई होती हैं उसने, और वो इच्छाओं की पूर्ति जब तक उसकी होती रहती है तब तक तो बढ़िया है, चलता रहता है, शांति रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा पूरी होने पर तो क्रोध केवल पागल को ही आता है। तो अब इच्छा पूरी होती रही है जब तक दूसरे व्यक्तियों से, मित्रों से, संबंधियों से, परिवार से, जब तक हो रही है बढ़िया है, प्रेम बना हुआ है, बहुत सहिष्णुता है, सुहृदयता है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत ये है, बहुत वो है। और जहां इच्छा पूरी होने में थोड़ी सी कमी आना शुरू हुई, वहां से फिर क्रोध की तरंगे आरंभ होना शुरू हो जाती हैं। यानी उसके 2 प्रकार के ग्राफ है, एक इच्छा वाला है, ये पूरा होता रहेगा तो क्रोध 0 पे रहेगा, जैसे जैसे तराजू में नीचे आएगा वैसे वैसे ही ऊपर होना शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां इच्छाएं फिर जितनी जितनी मात्रा में पूरी नहीं होती, अपने अनुकूल नहीं होता, व्यक्ति हमारे निर्णय को नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, हमारी अवहेलनाएं करता है, जहां जहां भी अपनी इच्छाएं नहीं हो रही, इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा है, वहां वहां वो खिन्नता, वो क्रोध, वो द्वेष, वो आना शुरू हो जाता है। तो हम कई जगह पर अपनी इच्छाओं को जोड़ लेते हैं। व्यक्ति ऐसी जगह पर अपनी इच्छाओं को जोड़ लेता है जहां पर वो कुछ कर भी नहीं सकता है। क्रिकेट मैच कोई देख रहा है, उसकी इच्छा अगले बॉल पे छक्का लगना चाहिए, उसके बस का तो कुछ है नहीं, वो तो बॉलिंग करने वाला जाने, बैटिंग करने वाला जाने, हम क्या करेंगे बैठे बैठे, हम तो नहीं लगा रहे छक्के बैठ के, उसकी इच्छाएं हो रही, लगना चाहिए, नहीं लगा, कह रहे कोई नहीं अगले बॉल में लगा दे, नहीं लगाया, दो ओवर निकल गया नहीं लगाया, उसके वो मन में गुस्सा हो रहा है बैठे बैठे, टीवी देखते देखते उसको भयंकर गुस्सा आ रहा है, एक छक्का क्यों नहीं लगा रहा है, तो बेवजह की उसके अंदर खिन्नताएं पैदा होती, दुखी होता रहता है बैठे बैठे, टीवी देखते देखते दुखी हो रहा है। तो ऐसे कई जगह बेवजह की इच्छाएं व्यक्ति जोड़ लेता है जहां वो कुछ कर भी नहीं सकता है, उसके कुछ बस का नहीं है, वहां वो इन्वॉल्वमेंट ही उसकी नहीं है। जहां पर उसके बस का कुछ है तब तो ठीक है, उसका जुड़ाव है तो ठीक है, समझ में आता है। कई बार ऐसे हम अपना आत्मनिरीक्षण करके देखेंगे तो कई बार बेवजह की इच्छाएं कहीं का कहीं व्यक्ति जोड़ के ले जाता है और वहां अकेला बैठा बैठा दुखी होता रहता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो और जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे नियंत्रण कम होता जाता है, और नियंत्रण जितना जितना कम होगा वैसे वैसे हमारी अनुकूलताएं कम होती हैं, हमारे अनुकूल लोग कम चलना शुरू करते हैं, और जितना अनुकूल चलना कम शुरू करते हैं इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर खिन्नता आती है, फिर व्यक्ति बैठे बैठे कुड़ता रहता है, दुखी होता रहता है, खिन्न होता रहता है। तो इसलिए वो अवस्थाओं के बढ़ने के साथ साथ में कहा कि वहां योगाभ्यास की ओर व्यक्ति प्रवृत्त हो जाए तो बड़ी शांति हो जाएगी, उधर भी नहीं जाता फिर भयंकर दुख होता है, व्यक्ति ना इधर का ना उधर का, ना वो वन को गया ना घर में कोई उस प्रकार की चीजें अब रही जो उसकी युवावस्था में थी। तो ये बात कहते हैं कि क्रोध है, क्रोध पूर्वक वो स्थिति होती है, इसलिए क्रोध होगा तो वहां पर हिंसा आदि पैदा होंगी। और तीसरी बात कही मोह, मोह माने अज्ञान, अज्ञानता के कारण से फिर ये स्थितियां पैदा होती हैं, हिंसा की, असत्य की, व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि ये भी करना चाहिए। कई लोग एक दो शिविरार्थी मिले कह रहे मेरे को 10 साल पहले ये चीज पता होती तो आज मैं पता नहीं क्या करता। कुछ ने कहा आज जीवन में पहली बार ये सिद्धांत जानने को मिले, 60 साल की अवस्था हो गई, यानी 60 साल तक ज्ञान ही नहीं था कि सत्य भी बोलना चाहिए, ईश्वर भी कुछ होता है, साधना भी करनी चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, ये पता ही नहीं व्यक्ति को। इस संसार को छोड़ दीजिए, जो सबसे बड़ा आस्तिक देश पूरे विश्व में है उस देश के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि ये योग का मार्ग वास्तविक मार्ग कौन सा है, पतंजल योग का मार्ग कौन सा है, वेद के योग का मार्ग कौन सा है, वैदिक योग क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, यम नियम क्या है, इसको जानने वाले लोग ही बिरले हैं आज। हाँ, तो कह रहे मोह यानी ज्ञान ही नहीं है चीजों का, तो कह रहे लोभ होगा, क्रोध होगा, मोह होगा तो फिर अहिंसा आदि का पालन नहीं हो सकता। इस ऋषि ने कहा 3 बातें कही कि खुद भी नहीं करना, दूसरों से भी नहीं करवाना, और समर्थन भी नहीं करना, अनुमोदन भी नहीं करना, और उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना। तो एक सूत्र इसके आगे एक और कहा वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। ऋषि कहते हैं कि यदि हिंसा करने की इच्छा हो रही है, यदि असत्य बोलने की इच्छा हो रही है, यम नियम का भंग करने की इच्छा हो रही है, तो उस इच्छा का नाम क्या है योग दर्शन में? वितर्क। फिर ऐसे वितर्क उठ रहे हैं चित्त के अंदर, ऐसी विपरीत इच्छाएं उठ रही हैं, तो फिर क्या करें? करें प्रतिपक्ष की भावना उठाओ। हिंसा की इच्छा उठ रही तो क्या करें? अहिंसा की इच्छा उठाओ कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है, मैंने विचारा है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा। असत्य बोलने की इच्छा हो रही तो फिर विपरीत विचार करें कि नहीं, मेरा संकल्प है, मेरा नियम है कि मैं सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, मैं ये नियम है, मेरा संकल्प है। वो उस प्रकार के विपरीत विचार उठाए, इसका नाम संघर्ष है, मानसिक संघर्ष है। ये मानसिक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बात को सुनना जानना एक अलग बात है, व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए सबसे पहली बाधा, कल मैंने बताया कि सबसे पहला बाधक व्यक्ति खुद है, उसके अपने संस्कार हैं, जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार भीतर संचित हैं, वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही व्यक्ति को रोकते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है। व्यक्ति जैसे ही इस प्रकार के योग मार्ग के प्रवृत्त होता है तो उसके अपने संस्कार हिंसा करने की जागते हैं। कई प्रकार के संस्कार हमारे अंदर है जन्म जन्मांतरों के, हिंसा के संस्कार है, चोरी के हैं, झूठ के हैं, असंयम के हैं, पता नहीं कितने कितने कितने प्रकार के संस्कार हमारे चित्त के अंदर संचित हैं, जन्म जन्मांतरों के संचित हैं। और उन संस्कारों को हमने क्या करना है? दबाना है। संस्कारों की चार अवस्थाएं बताई हैं। एक अवस्था है जब वो संस्कार जागे हुए हैं, उसको बोलते हैं उदार अवस्था। संस्कार चालू है, अपना काम कर रहे हैं, वो राग द्वेष क्रोध ईर्ष्या हिंसा झूठ असंयम असंतोष, ये संस्कार जागे हुए हैं, चल रहे हैं, वो उदार अवस्था है उसकी। और संस्कार को दबाया जाता है, निर्बल बनाया जाता है, कमजोर बनाया जाता है। कैसे? विद्या के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, कि हम अपने संकल्पों को स्मरण करते हैं कि नहीं, हमने योग मार्ग को जान लिया है। वर्षों तक, 20 40 50 60 वर्षों तक इस सांसारिक मार्ग पे ही तो चले हैं, और सांसारिक मार्ग पर चलते हुए बहुत प्रयास किया, बहुत उपलब्धियां की, बहुत सांसारिक उपलब्धियां की, लेकिन मिला क्या उससे? उससे कुछ आंतरिक उपलब्धि तो हुई नहीं, और आंतरिक उपलब्धि नहीं होने के कारण से ही तो मैंने इस योग मार्ग को जाना था, इस योग मार्ग पे आया था मैं, आध्यात्मिक मार्ग पे क्यों आया था मैं? आध्यात्मिक मार्ग पर मैं इसलिए आया था क्योंकि संसार में शांति मिली नहीं, संसार में शांति मिलती तो मैं योग मार्ग पे क्यों आता? मैं योग मार्ग पे इसलिए तो आया कि संसार में शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, चैन नहीं मिला, बाकी सब मिल गया, जो लक्ष्य थे वो मिला नहीं, तो उसी को पाने के लिए मैं इस योग मार्ग पे आया। और अब फिर वही इच्छा हो रही है, हिंसा करूंगा, झूठ बोलूंगा, असंयम करूंगा, फिर वही इच्छा हो रही है, उसी को छोड़ के आया था, वही इच्छा हो रही है। तो क्या फिर से हमने करना है कि व्यक्ति को यह करना है कि फिर उस इच्छाओं को दबाए कि नहीं, मैं इस काम को अब मैंने छोड़ दिया, अब नहीं करना है मैंने। ऐसा होता है जीवन में कई बार, एक काम को व्यक्ति छोड़ देता है, दो चार पांच दस बीस दिन उसको याद ही नहीं आता कि मैंने ये काम भी कभी जीवन में किया था, दस बीस दिन के बाद फिर इच्छा होती है कि फिर वही करो, फिर वही व्यक्ति कर बैठता है जो दोष उसने छोड़ा था, फिर उसको आत्मग्लानी होती, कह रहे हाँ इसको क्यों कर दिया मैंने, ये तो नहीं करना चाहिए था, फिर दो चार आठ दस बीस दिन के लिए फिर छोड़ता है, फिर वही कर बैठता है, ये चलता रहता है काम, ये चलता रहता है। इसका नाम आंतरिक संघर्ष है, मानसिक संघर्ष है, यह करते रहना है, तब तक करते रहना जब तक हमारे संस्कार निर्बल नहीं बन जाएंगे, हम उसको निर्बल कर नहीं देंगे, कमजोर नहीं बना देंगे। लेकिन इसके लिए वातावरण चाहिए, इसके लिए ऐसे शिविर चाहिए। इस शिविर से अतिरिक्त और योगाभ्यास करने के लिए व्यक्ति को अवकाश चाहिए, समय चाहिए, शांति चाहिए, प्रेरणाएं चाहिए, विद्या चाहिए। यही वास्तविक जीवन है। और कुछ जीवन की उपलब्धि कुछ नहीं, सब बेकार की उपलब्धियां हैं, वो नगण्य उपलब्धियां हैं, वो सारी सांसारिक उपलब्धियां, उनमें से एक चीज भी हमारे साथ जीवन में जाने वाली नहीं, कुछ नहीं जाने वाले। तो ये एक मुख्य चीज है जीवन की जो प्राप्त करने योग्य है। और उसके लिए इस प्रकार का जो मानसिक संघर्ष है, आंतरिक संघर्ष है, वो संभव नहीं, सक्सेस नहीं हो सकते। कैसे बनेगी बताइए, सब्जेक्ट के तौर से, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं सबसे कि भाई संसार छोड़कर साधना मानकर आश्रम में चले जाए, जो भी हो, तो वही संसार को हम सब्जेक्ट बना करके उसमें से हम अपने आप पर उसका प्रयोग करें और अपनी शुद्धि करें, संस्कार की, अपने व्यवहार की, मानसिकता की, इस तौर से। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिन स्थानों पर रहना पड़ता है वहां और कई प्रकार के ऐसे दायित्व होते हैं, जिन दायित्वों में रहते हुए कभी भी योगाभ्यास संभव नहीं हो पाता है, उन दायित्वों से अलग हो नहीं सकते, उन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा और वो दायित्व हमको उस संसार की ओर इतना खींचते हैं कि शांति के साथ में स्वाध्याय, साधना, योगाभ्यास, इन सब चीजों के लिए बहुत तीव्र इच्छाएं, वातावरण नहीं बन पाता। कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हो भी सकता है, वो हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। जिस व्यक्ति को कोई दायित्व नहीं है और किसी प्रकार की अन्य उलझनों में नहीं फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के पास में अन्यों की तुलना में थोड़ा अवकाश रहेगा। लेकिन जितना अवकाश यहां पर होगा उतना नहीं होगा, और अवकाश के साथ साथ में दूसरी बातें चाहिए, वो है कोई बताने वाला चाहिए, वो नहीं होगा, कोई प्रेरणा देने वाला चाहिए, कोई विद्या देने वाला चाहिए, और अपने जैसे चलने वाले लोग चाहिए, वो सब वहां पर नहीं मिलेंगे। इसलिए एक सीमा तक तो किया जा सकता है घर में रहते हुए, बिल्कुल नहीं किया जा सकता इस बात का निश्चय नहीं है, एक सीमा तक तो किया जा सकेगा। जिस व्यक्ति के साथ में अच्छी परिस्थितियां हैं, घर के लोग अनुकूल हैं, वहां पर काफी कुछ किया जा सकेगा। ध्यान करने के लिए अनुकूलताएं हैं या अन्य कामों के लिए अनुकूलताएं हैं, संतान बड़ी अनुकूल है, तो कई प्रकार की अनुकूलताएं बन जाएंगी, एक सीमा तक आगे बढ़ जाएंगे, एक सीमा तक उन्नति कर ली जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद में फिर और कई चीजों की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे आपने योग दर्शन पढ़ा तो कुछ 20-25 सूत्र पढ़ लिए, तो और भी तो आगे चाहिए विद्या, उतने से तो काम नहीं चल जाएगा, और भी आगे विद्या चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप शिविर में आपको 10 सीढ़ी चढ़ना सिखाया गया, तो आपने 10 सीढ़ी मान लीजिए चढ़ ली, तो अब आगे भी तो सीढ़ियां हैं, फिर वो कब सीखेंगे कैसे चढ़ना है उसको, उसके लिए फिर आपको समय लगाना पड़ेगा। जब एक स्थिति आ जाए, एक व्यक्ति स्तर प्राप्त कर ले और वहां तक पहुंच जाए, तो उसके बाद में उसको अपेक्षा नहीं रहेंगी। लेकिन आरंभ में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, ऋषि दयानंद ने इतने वर्ष तक गुरु की खोज क्यों की, या और जो भी लोग इस मार्ग पर चले हैं वो लोग किसी से सीखे, किसी से विद्याएं सीखी, मार्गदर्शक बनाया, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, तभी कुछ उपलब्धि करने में सफल हो पाए हैं। तो जैसे अभी अपने अन्य कार्यों को यहां छोड़ करके बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जीवन को जीते हैं, तो यहां पे अधिक हो पाता है या घर पे अधिक हो पाता है, आपका आपका निरीक्षण क्या है? फिर तो ऐसे ही और आगे बढ़ने के लिए भी समय पूरा पूरा नहीं निकाल सकते, बीच में निकालिए, महीने के लिए आइए, दो महीने के लिए आइए, छह महीने के लिए आइए, साल के लिए आइए, जिसकी जैसी परिस्थितियां हैं। कई व्यक्ति ऐसे उलझनों में उलझे हैं आजकल के टाइम पे कि निकालना मुश्किल है टाइम, या कई प्रकार के ऐसे शारीरिक समस्याएं हैं, रोग लगे हुए हैं कि अनुकूलता नहीं बन सकती लंबे समय के लिए, तो फिर जैसे लगती है वैसे अनुकूलता बनाए व्यक्ति, नहीं ये स्थान ही दूर है, अपने आसपास में कोई स्थान देके जहां रह सकता है जाके 10 दिन लगा लिया, 20 दिन लगा लिया, महीना लगा लिया, शांति से रह लिया, चिंतन कर लिया। कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा जहां शांति है, जहां अन्य कार्यों से निवृत्ति है, अन्य दायित्व नहीं है, सांसारिक चर्चाएं नहीं है, सांसारिक चिंताएं नहीं है, तो वहां पर अधिक उन्नति है। इन 7 दिनों में कोई सांसारिक चर्चाएं नहीं है, सांसारिक चिंताएं नहीं है, सांसारिक विषय नहीं है, केवल मात्र आध्यात्म का विषय दिन रात सुबह से लेकर रात तक है, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सांसारिक विषयों के अंदर रहते हुए नहीं संभव है। वो तो किस व्यक्ति के लिए कितना संभव है ये उसको देखना है। हर एक व्यक्ति के सामने अपनी अलग परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से वो कितना निकल सकता है वो उसके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियों से निकलने का प्रयास कितना निकला जा सकता है, कितना संभव है, उतना करते हुए निकलना चाहिए। तो बात चल रही थी कि लोभ क्रोध और मोह पूर्वक है और कृतकारित अनुमोदित है, और जब ये हिंसा आदि के भाव उठेंगे तो इस हिंसा आदि के भाव उठने पर फिर से प्रतिपक्ष की भावना लानी है, उस चीज को याद करना है, क्योंकि दो मार्ग हमारे सामने हैं, एक योग का मार्ग हमारे सामने है, दूसरा सांसारिक मार्ग हमारे सामने है, और दोनों प्रकार के संस्कार व्यक्ति के चित्त के अंदर है, और वो दोनों प्रकार के संस्कार उसकी इच्छाओं को प्रभावित करते हैं, कभी इच्छाएं योग की होती कभी सांसारिक इच्छाएं होती हैं, तो उन इच्छाओं को हमने निर्बल बनाना है, उसमें योग की इच्छा को हमने आगे बढ़ाना है और सांसारिक इच्छाओं को हमने निर्बल करना है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए विद्या चाहिए, और उस विद्या के लिए जितना विद्या हम प्राप्त करेंगे उतना हम वितर्कों को दबा पाएंगे, निर्बल कर पाएंगे। अपनी स्वयं की इच्छा के साथ में संघर्ष करना सबसे बड़ी बात है, अन्यों के साथ संघर्ष करना सरल है, लेकिन अपने स्वयं की इच्छाओं के साथ में लड़ना, ये अपने आप पे संयम करना, ये बड़ा कठिन काम है, और इसी का नाम योगाभ्यास है। तो ये जो हमने यम नियम आदि सीखे हैं, पढ़े हैं, इसको व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए हमने प्रयास करना, जैसे कल मैंने आपको संकेत किया कि किसी एक विषय को उठाएं, स्वाध्याय को लीजिए और चीज को लीजिए, उसको करेंगे। आज हमारे इतने दृढ़ संस्कार नहीं है कि हम बिल्कुल सुनते ही छोड़ने को तैयार हो रहे, इतने दृढ़ता नहीं, तो क्या करना है फिर? हमने अपने दृढ़ता को पैदा करना है, संस्कार बनाने हैं, परिस्थितियां हमेशा ऐसे ही रहेंगी, कोई भी जीवन हो कोई भी जन्म हो कभी अनुकूलताएं बनने वाली नहीं है, कभी सर चीज हमारे अनुकूल हो ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा हमने बाहर से और अपने आप से संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो उस आत्मिक बल को हमने बनाना पड़ेगा, जिस आत्मिक बल से हम संघर्ष करने में सक्षम हो सके, और जिस दिन हमारे पास में आत्मिक बल होगा कोई उलझने नहीं, कोई समस्या, सब खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब हम उस चीज से अपने आप को अलग कर लेंगे, तो उसके लिए संस्कार बनाए हम, और जितने संस्कार हम बना लेंगे उतना हम आगे चलेंगे। नहीं तो सांसारिक उलझने सबके पास में है, व्यक्ति उसमें जितना उलझना चाहेगा तो बहुत चीजें उलझने के लिए है, और बहुत चीजें उन चीजों की ओर बढ़ने के लिए है, लेकिन उससे अलग होने के लिए हमने अपने आत्मिक बल को बढ़ाना है, अपने संस्कारों को बढ़ाना है, और जितना अपने आत्मिक बल को बढ़ा लेंगे, संस्कारों को बना लेंगे, उतना हम योग के मार्ग पर आगे चल सकेंगे। तो सावधान होकर चलना है, हमने संकल्पबद्ध होकर चलना है, और अपना संस्कार की दूसरी अवस्था, संस्कार की एक अवस्था मैंने बताया कि जहां वो चालू है संस्कार, उसका नाम उदार अवस्था है। तो चार अवस्था है, उसका नाम लिखवा दीजिए आचार्य श्री। तो एक अवस्था हो गई उदार अवस्था, जहां संस्कार चल रहा है, काम कर रहा है वो। दूसरी अवस्था का नाम है विच्छिन्न अवस्था, जहां एक संस्कार के नीचे दूसरा संस्कार दबा हुआ है। एक व्यक्ति को बड़ा प्रेम हो रहा है किसी के प्रति, तो उस समय क्रोध के संस्कार दबे हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। प्रेम के संस्कार के नीचे क्रोध के संस्कार दबे हुए हैं, और दो चार घंटे के बाद में कोई उसके काम उसने नहीं किया, तो उसी के प्रति जिसके प्रति प्रेम था भी उसके प्रति क्रोध शुरू हो जाएगा, उसी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा, तो क्रोध का संस्कार चालू हो गया। तो एक के नीचे दूसरा दबा रहता है। जैसे यहां पर चादर बिछी हुई है, इस चादर के ऊपर ये मैट बिछी हुई है, तो मैट के नीचे चादर दबी हुई है, तो एक के नीचे दूसरा दबा रहता है, उसका नाम विच्छिन्न है, विच्छिन्न। तीसरी अवस्था है तनु, जहां संस्कार कमजोर हो जाता है, कमजोर किया जाता है, जान विज्ञान के द्वारा प्रयास करते हुए जहां हम उसको कमजोर बना देते हैं। हमारी चोरी करने की इच्छाएं होती है क्या? किसी के यहां पर 100 का नोट पड़ा हो, और 100 के नोट की तो बड़ी डिमांड है आजकल, तो पड़ा हो तो कोई उठा के ले जाएगा क्या? आवश्यकता होते हुए भी हम में से कोई उसको लेकर के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चोरी करने के संस्कार हमारे निर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं वो। तो उस कमजोर होने की अवस्था का नाम क्या है? तनु है। चौथा है प्रसुप्त। प्रसुप्त यानी संस्कार बहुत लंबे समय तक सोया हो, जागा नहीं है। क्यों? क्योंकि संस्कारों को जागने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अभी साल भर का है, तो बोलने के संस्कार उसके अंदर है, लेकिन अभी बोलने का सामर्थ्य नहीं है। वही जब 18 साल का होता है तो कहते बहुत बोलता है ये, तो बोलने के संस्कार तो उस समय भी थे जब वो एक साल का था, लेकिन बोल नहीं सकता था क्योंकि सामर्थ्य नहीं था, तो संस्कार सोए पड़े थे उसके। तो वो संस्कार सोए पड़े रहते हैं, उस संस्कार को बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं कि वो प्रसुप्त अवस्था है। ये जो योगी व्यक्ति हैं, उनकी ये चारों अवस्थाएं नहीं होती, ना उनकी उदार, ना विच्छिन्न, ना तनु, ना प्रसुप्त। उनकी पांचवी अवस्था होती है, उसको बोलते हैं दग्ध बीज अवस्था, यानी उनके संस्कार खत्म हो जाते हैं। समाधि से क्या होता है? समाधि से संस्कार खत्म कर दिए जाते हैं, दग्ध बीज खत्म कर दिया, उसको नष्ट ही कर दिया। फिर वो होते ही उठते ही नहीं संस्कार, वो जागते ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, खत्म ही कर दिया उसको। तो योगियों के होते हैं। बाकी योगी से अलग जो व्यक्ति होते हैं, उनके चार प्रकार के संस्कार होते हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि फलाने ऋषि की तपस्या भंग हो गई और ये कर दिया, तो ऋषि नहीं है, या तो उसकी तपस्या भंग नहीं होती, कि ऋषि का मतलब संस्कार है ही नहीं उसके, चारों अवस्था नहीं, दग्धबीज हो गया उसकी अवस्था। तो जिसकी दग्धबीज अवस्था हो गई, वही योगी है, वही ऋषि है, वही मुनि है। और बाकी चार अवस्थाओं में सामान्य लोग होते हैं। तो ये बात हमारी इन सप्ताह भर में यम नियम के विषय में चली, बहुत कुछ विचार आपस में हमने समझने का इस विषय को प्रयास किया। अब व्यवहारिक स्वरूप जितना भी हम सब अपने अपने स्तर पर देने के लिए प्रवृत्त होंगे, उतना हमारे जीवन की उन्नति होगी। आइए परमपिता परमात्मा के पवित्र नाम ओम का स्मरण करते हुए यहां विराम देंगे। ओम। सभी को नमस्ते जी।